Horatii carmen decimum quartum haec sequitur analysis quaedam ex editione cui index est Bibliotheca Classica Latina. Vitae preceptum ab eius brevitate ductum, quad ad bona quae cuique contigerent, sapienter dum licet, percipienda iterum iterumque amicis suis commendat Horatius, postumo quoque impertit. Itaque eum ad celerem temporis fugam animum advertere, moriendi necessitatem nulli omnino omni, neque sacrificiis avertendam, neque prudentia evitandam, secum reputare, bonisque quae aeres profusius absumturus sit ipsum perfrui jubet. Regnat in hoc carmine mollior quidam affectus, quam in ceteris eiustem argumenti. Sedatiorque quaedam gravitas, ad sententiarum vim egregie attemperata, elocutio docta, atque ornata, numerique suaves ac concenni, ut omnino interprestantiora nostri carmina, hoc referendum videator. Et ita porro Dei postumo ipso.